dotyczące metod składania dokumentów. Tam są formularze, dostępne formularze, które można wypełnić i sobie wydrukować. Tam są adresy placówek ZUS, w których można złożyć dokument osobiście. Jest też telefon do call center ZUS-u, które jest czynne od 7 do 18 i w tym call center można też uzyskać informacje na temat własnego OFE. Gdzie się jest zarejestrowanym, tak żeby wiedzieć, czy się prawidłowo wypełnia wniosek o pozostaniu w OFE. Osoby, które chcą, aby całość ich składki emerytalnej trafiała do ZUS-u, nie muszą wypełniać żadnej deklaracji. Decyzję będzie można zmienić po 2 latach, a później co 4 lata. To był serwis Trójki. Na termometrach dziś od 28 do 31 stopni, na zmianę słońca, chmury, przelotne opady i burze, także z gradem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto Casco w Proama. Auto Casco w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Café, Perfekt, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol. Wstęp wolny. Na koncerty Lato z radiem zaprasza sponsor. Producent samochodów Dacia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Dzień dobry Państwu, Wojciech Mann, witam wszystkich słuchaczy, a także Zofia Kruszewska przy konsolecie i Halinka Wachowicz. Od razu ostrzegam i uprzedzam, że w pierwszej godzinie tej audycji będzie dużo wcale nie nowoczesnego rock'n'rolla. We'll be right back. come to take my pride. Won't my baby back? Can't give up to me. I want my baby back now. Give him up on my seat. Ah, she went away and left me in misery. Siedem jeden trzy trzy pięć to SMS-y man@polskieradio.pl to maile, a telefon wiadomo 22 i 7 trójek. Słuchaliśmy utworu I Want My Baby Back. To było zabytkowe nagranie z roku 1969. Wystąpił zespół Blue Cheer, amerykańska grupa, która no jak na tamte lata była takim proto-punkowym, proto-hard, nie wiem jak to nazywać, takim bardzo surowym, rockowym zestawieniem. No i pierwsza płyta ogromnie popularna, potem troszkę słabiej, zmiany składu, no i potem w 69 roku pojawia się album New Improved, czyli nowe, poprawione Blue Cheer. Ona nie miała już takich dobrych recenzji, ale nas nie interesuje za bardzo ta płyta jako całość, natomiast interesuje mnie i mam nadzieję Państwa osoba pewnego muzyka, który właśnie przy nagraniu tej płyty dołączył do grupy. Mówiłem o nim już jakiś czas temu, to gitarzysta amerykański Randy Holden. On występował w grupie The Other Half, którą niedawno prezentowałem i chwaliłem, taki zespół kompletnie zapomniany i właśnie gdzieś tam przysypany pyłem historii. Natomiast sam Randy Holden był rzeczywiście postacią wybitną, gitarzystą niezwykłym. Co prawda piętna jakiegoś szczególnego nie wywarł na tym fragmencie grupy Blue Cheer, kiedy z nią współpracował, ale jednak pojawił się nie tylko jako muzyk wymieniony w oficjalnym składzie zespołu, ale też jako autor paru piosenek, które na tej płycie właśnie się znalazły. No to posłuchajmy teraz dowodu muzycznego. Tutaj będzie Randy Holden na gitarze i również będzie to jego własna kompozycja Blue Cheer i Fruit and Icebergs. We'll be right back. colors of the day. You are new. You close your eyes and feel the balm. Grupa Blue Cheer, 69 rok, uściślam, 1969 rok. No i właśnie to był pretekst. To był pretekst, żeby o Randym Holdenie porozmawiać, który nie zagrzał zbyt długo miejsca w Blue Cheer. Zresztą wcześniej był w innych grupach, później był w pewnym momencie, o czym być może wspominałem na antenie Trójki, otrzymał propozycję zastąpienia Jeffa Becka w grupie The Yardbirds, co też świadczy o jego potencjale i ocenie jego gry na gitarze. Do tego nie doszło, ale ciekawe, czy postanowił zrobić coś na własny rachunek. Postanowił. Ukazała się płyta, która wśród miłośników rockowej gitary w tamtych latach i teraz również zyskała miano, przepraszam za wyrażenie, wyświechtane, kultowej. Płyta, która nosiła tytuł Population 2, Population 2, i ona uważana jest przez wielu za równą jakością gry i nastroju, aż strach powiedzieć, ale nagraniu Hendrixa czy grupy The Cream. Za chwileczkę będziemy mogli spróbować ocenić Randy'ego Holdena właśnie w nagraniu z tej płyty, żeby Państwo mogli sobie przeprowadzić porównanie. Będzie to ten sam utwór, który przed chwileczką słyszeliśmy w wykonaniu Blue Cheer Holdena, Fruit and Icebergers, ale oczywiście zagrany już przez niego na własną płytę, czy nie kopia tego, co zespołem. No i wydaje mi się, że te 5, blisko 6 minut anteny warto na to poświęcić. No nie wiem, jak państwo ocenią Randy'ego Holdena. Dużo go było w pierwszej godzinie i nie ukrywam, że korciło mnie, żeby jeszcze, ale nie może być zbyt jednorodnie. No i pewnie ta płyta jeszcze zawędruje tutaj do odtwarzacza trójkowego. Nie wiem, czy tylko w ciągu dzisiejszej audycji. To były dźwięki sprzed wielu, wielu lat. Policzmy. 40, zaraz nie wziąłem liczydła ze sobą. No ale blisko pół wieku temu Randy Holden i jego gitara. A teraz coś bardzo nowego, bo płyta, która okazała się w tym roku, bardzo niedawno właściwie, parę tygodni temu, taki klasyczny też gitarzysta amerykański, ale już bluesowy, Jimmy Thackeray. Jego nowy album nosi tytuł Wide Open i odnosi się pewnie do otwartej przestrzeni, która widnieje i na okładce płyty, i myślę, że w świadomości Jimmy'ego Thackeraya. Płytę rozpoczyna nagranie, które za chwileczkę usłyszymy. Change Your Tune. To leave so soon, it ain't even afternoon. I was thinking you and me was getting on just fine. We had so much fun last night, and everything just seemed so right. I was hoping I'd be yours, and honey, you'd be mine. Was it something that I did, or something that I might have said? Give me one more chance now, honey, just to change your mind. I do my Cary Grant impression to try to fix your sad expression. I'll do my best to put an end to all your doom and gloom. Why not put your faith in love? Give yourself a little shove. We could even call room service on the telephone. I've got nothing else to do, that I just can't get over you. Why you wanna shake me up and leave me all alone? I'll play the song you wanna hear, sing it to you loud and clear. Maybe I could catch your ear before you leave the room. The best intentions, some that I can't even mention. You bet your bottom dollar, love can make a change or two. You bet your bottom dollar, love can make a change or two. Thank you. simple thing that we can make it right. Sing a different song and honey, let me hold you tight. All night, it's all right. Oh, baby, it's all right. Love can turn your heart around, take you up the high ground, stop you in your tracks and make you act just like a fool. Turn your whole world upside down, pack your bags and then skip town. Love can make you misbehave and break all the rules. Heard that song before, so come back here and lock the door. I'll do my best to put an end to all your doom and gloom. Yeah, I will. I've only got the best intentions, some that I can't even mention. You bet your bottom dollar, love can make it change your tune. Oh, you bet your bottom dollar, love can make it change your tune. Yeah, you bet your bottom dollar, love can make you change your tune. Judy, Judy, Judy. Jimmy Thackeray. W zeszłym roku ukończył 60 lat, ale na szczęście dla miłośników jego gitary, przede wszystkim jego gitary, ani myśli o emeryturze. Słuchamy najnowszej płyty podpisanej Jimmy Thackeray and the Drivers. Ci Drivers to towarzyszący mu koledzy Mark Baumgartner i George Shepard. No i płyta Wide Open. Dzisiaj w Piosenkach Bez Granic z jeszcze jednym tytułem Hard Luck Man. Oto Jimmy Thackeray. Yeah, you're a modern downtown woman. Come your head down. Jimmy Thacker występował przed chwilą w programie trzecim, a teraz wystąpi Antoni Piekut. Cześć. Zupełnie przyzwoicie występowałem Thacker. Prawda? Coś dudnie na zewnątrz, ale to tylko dodaje atmosfery piknikowo-weselnej no, naszej audycji. Która powinniśmy jest... sobie tu w studiu grylik ustawić jeszcze. A będzie troszeczkę hipisowsko, na przykład... Wlaniasz, jest to piosenka Bez granic, to już sama nazwa zespołu Les Fleurs de Lys. No dobrze, za nie, dobrze. Za nie mówił, czyli zespół Lilia. To już wprowadza atmosferę, ale nic z tego, bo to Southampton. England. Gdybym miał przed sobą płytę, jeszcze lepiej okładkę, to mógłbym rzucać tutaj szczegółami znanymi tylko jednemu maniakalnemu jakiemuś zbieraczowi, który wykonał książeczkę do tej płyty. Cała reszta jest jakąś zagadką, tajemnicą. Oni sami występowali pod różnymi nazwami. To wszystko lata 60. od 64 do 9 mniej więcej. I wtedy coś się słyszało na ten temat. Ja pamiętam, że obiło się o uszy, ale akurat właściwie mogła to być muzyka ich pod nazwą zupełnie inną niż to Le Fleur de Lis czy Lili. A że pierwsze dwa single tam tu rzucam tym, co mógłbym rzucać bardziej szczegółowo, jakbym miał okładkę przed sobą. Jimmy Page dwa pierwsze single wyprodukował, potem Glyn Johns, Jimi Hendrix grał na dwóch numerach, co nie wiadomo gdzie są, bo ktoś schował taśmę. Podobnie z Vanilla Fudge. W każdym razie oni byli środowiskowi i fajni i wszyscy ich lubili, tylko nic po tym nie pozostało, poza jedną chyba płytą składankową wydaną po latach, z której to właśnie... Przepraszam bardzo, ja mam the best of... No oczywiście. Kilku wytwórni, nieco jedna to podlejsza. Więc zobaczymy, jak zabrzmi to, co ja dzisiaj przyniosłem. So, come on, Le Fleur de Lis. Zespół Lilia nie zajął nam swoją sztuką nawet dwóch minut, ale wprowadził nas w nastrój tej audycji, o której mówiłem, że będzie hipisowsko. No to Jefferson's Airplane, She Has Funny Cars, oczywiście. Find out what's inside you. nice, fat and round, lush paradise. They're very wise, maybe very wise, but trying to revolutionize tomorrow. And I know. Jeżeli Fleur de Lis byli jakąś zagadką, to co powiedzieć o zespole ruchomych chodników? Ale Gigi Top wczesny, tak? Brawo, tak. Sławili się tym, że występował u nich i grał na gitarze, śpiewał, komponował Bill Gibbons. No, tak. No i jedna z jego kompozycji, 99 piętro, bardzo historyczny utwór. Moving Sidewalks. Nie były skomplikowane piosenki, ale miały taki entuzjazm. Tylko się bardzo fajnie słucha, przyjemna muzyczka z tamtych lat, to 67 rok, ale już trochę później taki prawdziwy już rozkwit tej muzyczki, czyli epoki Dzieci Kwiatów, to Steamhammer. To dla mnie czołowa grupa tamtych lat, no i w 71 roku, czyli z bagażem tych wszystkich nagrań, które między innymi teraz, których próbki słyszeliśmy przed chwilą, to już troszeczkę inny poziom, inny kaliber. Steamhammer, Hold That Train. Thank you. obowiązkiem nawiedzonego hippisa, rock'n'rollowca, ale nie tylko, było udać się któregoś razu tak miesiąc, rok albo na całe życie do Indii, stamtąd czerpać inspirację i przekazać je społeczeństwu, potem w formie objawionej. No więc puścimy kawałek tego Indii i Pakistanu, żeby wiadomo, co tam czerpali i co przekazywali. Cześć. মানুষ করলেন তৈয়ারি হায় রে কি চমৎকার মানুষ করলেন তৈয়ারি আগুন পানি autopromocja 365 filmów. Światowe premiery. Mistrzowie i laureaci festiwali. Klasyka inaczej. Muzyka na ekranie i poza nim. Biblioteka w kinie i spotkania z pisarzami. Festiwal filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Do 3 sierpnia we Wrocławiu. Także na naszej antenie. Obok codziennych relacji audycje na żywo z Wrocławia. Niedzielne trójkowo-filmowo także w przyszłym tygodniu. Dwa spotkania w Klubie Trójki. Wtorkowe i czwartkowe do południa. Do usłyszenia mówi Państwu mocna trójkowa ekipa. Katarzyna Borowiecka, Piotr Baron, Michał Nogaś i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy notebook lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 400 zł. Na przykład za notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz dyskiem twardym 1 TB. Zapłacisz jedynie 1599 zł. MediaMarkt.pl. Buongiorno! Uno hot doga, per favore. Specialità locale, znaczy ta parówka z suszonymi pomidorami, bułka z mąką Graham i sosy molto bene. Tęsknisz za włoskim słońcem i włoskimi smakami? Odwiedź Stop Cafe na stacjach Orlen. Nowe, przepyszne włoskie hot dogi z suszonymi pomidorami. Dwa rodzaje bułek do wyboru i nowe sosy. Przyjedź i wypróbuj nowe włoskie hot dogi. Geniale hot dog. Maestro Italiana. Smaki Italii w Stop Cafe i Stop Cafe Bistro na stacjach Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 lipca, jest 10. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Już po rozejmie w Strefie Gazy Hamas nie zaprzestał ostrzału, Izrael właśnie go wznowił. Władze w Kijowie alarmują, że terroryści chcą wywieźć sieroty z domów dziecka do Rosji. Po ponad 100 dniach przerwy mieszkańcy Jasienicy znów mogą pójść do swojego kościoła. Miał trwać do 23 naszego czasu, ale już został przerwany. Izraelskie wojsko poinformowało o końcu przedłużonego wczoraj rozejmu i wznowieniu operacji w Strefie Gazy. Jest to odpowiedź na nieustanny ostrzał rakietowy ze strony palestyńskiego Hamasu, wyjaśnia rzeczniczka armii. Według wojska od wczorajszego wieczora palestyńscy bojownicy wystrzelili w stronę Izraela 25 pocisków rakietowych. Nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski, który jest teraz na przejściu granicznym między Izraelem a Gazą, mówi o czołgach jadących w kierunku Gazy i o eksplozjach, które słychać w Erezie. Teraz Ukraina. Władze w Kijowie alarmują, że terroryści chcą wywieźć sieroty z domów dziecka do Rosji lub przeszkadzają w ich ewakuacji na terytorium Ukrainy. MSZ i Ministerstwo Ochrony Zdrowia apelują do świata o reakcję. W Ługańsku bojówkarze zabrali 60 dzieci do dwóch autobusów i wraz z lekarzem sierocińca wyjechali w kierunku Rosji bez żadnych odpowiednich dokumentów. W związku z tym władze zwracają się do Moskwy z prośbą, aby nie przyjmowała dzieci. Poinformowano o tym przypadku także międzynarodowe organizacje. Wolontariusze oraz anonimowi przedstawiciele donieckiej administracji obwodowej twierdzą, że w domach dziecka Doniecka i Makijiwki jest 90 dzieci w wieku do 4 lat. Działacze próbowali je wywieźć na terytorium Ukrainy. Ukrainy, gdzie nie ma walk, ale terroryści z Batalionu Wschód im w tym przeszkodzili. Na początku czerwca w Sniżnym separatyści z samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej porwali autobus z 25 sierotami i 3 opiekunami, który jechał do obwodu Dniepropietrowskiego. Autobus został wpuszczony do Rosji, ale po skandalu dzieci wróciły na Ukrainę. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Od jutra 3-dniowa żałoba we Francji. Ma ona związek z katastrofą algierskiego samolotu, w której przedwczoraj zginęło 118 osób, wśród nich było 54 Francuzów. Samolot rozbił się w Mali. Po katastrofie pojawiały się hipotezy, że maszyna mogła zostać zestrzelona przez rebeliantów z północy tego kraju. Jednak francuskie Ministerstwo Transportu wykluczyło taką możliwość. Wiadomo, że do katastrofy doszło w fatalnych warunkach atmosferycznych. Za godzinę arcybiskup Henryk Hozer otworzy kościół w Jasienicy. Zamknięta od niedzieli palmowej świątynia to rezultat sporu byłego proboszcza księdza Wojciecha Lemańskiego z arcybiskupem. Spór wokół Jasienicy rozpalał nie tylko wierzących od ponad roku. Część parafian mocno obstawała ze swoim proboszczem, księdzem Wojciechem Lemańskim. Arcybiskup jednak usunął duchownego z parafii za brak posłuszeństwa i głoszenie poglądów niezgodnych z nauczaniem biskupów. Po mocnych protestach księdza Lemańskiego udało się wypracować inne rozwiązanie – kapelania w szpitalu dla dzieci i młodzieży. Dlaczego o kompromis nie zabiegano wcześniej, dziwi się Adam Szostkiewicz z Polityki. Zamknięta świątynia. Symboliczne jest to, że Kościół nie potrafił własnymi siłami zażegnać konfliktu, jaki sam wywołał. Arcybiskup zachował autorytet wśród kapłanów. Ksiądz Lemański w wieku 50 lat nie poszedł na emeryturę, co mu groziło. Najbardziej pokrzywdzeni są parafianie, którzy przez ponad 100 dni mieli zamknięty kościół. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Ksiądz Wojciech Lemański został przeniesiony przez arcybiskupa Hozera do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. Jutro rozpoczyna tam pracę, a w Jasienicy zastąpi go ksiądz Krzysztof Kozera, który deklaruje, że chce zjednoczyć jasieniczan. W Czechach pojawił się piwomat. Urządzenie do sprzedaży piwa postawił w Uchrzinowicach na południu kraju właściciel małego browaru, bo jak mówi gospoda, by się nie utrzymała. Niepozorny automat został umieszczony przy budynku miejscowego Domu Kultury, a pozytywne głosy dotyczące tego wynalazku docierają podobno do właściciela browaru nie tylko z Czech, ale i z całego świata. Automat przyjmuje jedynie monety. Pół litra piwa kosztuje 20 koron, czyli około 3 zł. I jeszcze Korea Północna, która świętuje 61. rocznicę zakończenia wojny koreańskiej, choć oficjalnie wojna między północą a południem wciąż trwa. Kim Jong-un w nocy odwiedził mauzoleum, gdzie pochowany jest jego dziad.